A postabezárás jó. Most már tényleg a végére járunk a béka csókolásnak. A postabezárás rossz, ha a Gyurcsány csinálja. Nincs semmi lomkoronás hír. Ne csináld, miért nincs semmi lomkoronás hír? Szörnyű ez a hétzárás. Sajnálom. Szedje már össze magát a fillamon. Van új lomkorona hír. Van? Hogy rohadjak meg. A Telexnek kijött egy videója róla. Ja, megnéztem. És hogy nincs is igazából lezárva. Fake news volt. De én teljesen le is maradtam erről, hogy le lenne zárva. Csak az, hogy a bevezető út lett oda kidettéve, hogy akkor ez magánterület is nem lehet bemenni. Arról nem beszéltek, arról beszéltek, hogy ahogy fölmennél rá, ott volt lezárva. És azért volt lezárva, mert lefestették, csak összejárkálják. De hát ez van, hogyha ilyen dolgot építesz, amire ekkora igény van, egyszerűen egy nyírmáltan falvai... kell tartani, mint a, a deákon a fű. Hogy mindig, amikor használ az ember, akkor lezárják. Igen. És füvesítenek hónapokig. Eltanult a Karácsonytól a Filamon Mihály. Öreg Karigari. Karigarit is meghívjuk majd egy műsorban. Persze. Jó. Gyere, ülj ide közé. Ő is Swifty, mint én. Mi? Jó, adjuk. Taylor Swift, ez. Neked Swifty. A csoki rajongóknak mi a neve? Neked van külön neve? Hát de ez, hogy Swifty. Csokikár. Hát Taylor Swift helyében én szégyelném magam. Mindenki, minden nézőnek, meg rajongónak ilyen hülye neveik vannak. Ugye régen a YouTube-on az volt divat, hogy elnevezték a nézőket valaminek. A Nessai szerintem, amúgy én nem tudom, hogy ő ebből viccet akartat csinálni, vagy kínjába mondta ezt, hogy akkor legyen pingvine. De még volt. Mondjuk a szerkesztőség az még nem olyan cringe a Szénóinál, de hogy muffinok a Marisnál, de még voltak sokkal rosszabbak, amikor így képezték a youtuber nevéből. Zsolóverek, olyan is mondta. Zsolóverek. Nem, te 40 feletti nők. Igen, azok a zsolóverek általában. Turockainak a bajtársak. Nekünk akkor mi? Szűzincelek. Volt egy ilyen kép, Boldog István volt fideszes képviselő, tetszett neki ez a tábla, hogy legyetek bátorak, azt mondja, hogy ő inkább ne tanítsa a gyerekeinket, az a pedagógus, aki ezt írja ki, hogy legyetek bátorak. Csak arra nem jött rá ez a szerencsétlen, hogy ezt a Mészáros Lőrinc mondta, Magyarország legokosabb embere. Miért ez egy Mészáros Lőrinc idézet? Igen, de elment egy iskolába, és ott egy évnyitón, vagy évzáron, vagy micsodán mondott egy beszédet, és ilyen hülyeségeket mondott. Úgyhogy ne legyetek bátortalanok, bátorok legyetek. Akkor még nem volt ezzel gond. Akkor még amikor nem. Meg parodizálod, akkor... Hát, hogyha idézed, akkor te egy hülye vagy. A család az első. Család az család. Oh. És kiáll a melegek mellett. Ő is meleg, igen. Amúgy lehet, hogy akkor Boldog István valóban... Akkor lehet, hogy azóta nem fideszes képviselő? Hát nem, vagy ki tudja, lehet, hogy a Fidesz az valójában ez. Csak ja. Még nem jöttünk rá. De úgy tűnik, hogy akkor igen, itt is azt mondja, hogy a Mészáros Lőrinc ne tanítsa a gyerekeinket. Minden megafonban még lehet, hogy felveszik. Mert én nem a jól van, ez ígyes táblát nem rakta ki a bát. Mondjuk egy megafonos kirakhatta volna. Nem. És akkor összekapcsolatott volna minket valahogy Gyurcsánnyal. Várjál, mi ez? Mert nem napi balfék, hanem napi rajz. Hát, igen. Hogyha emlékeztek még a napi rajzra, szóval, hogy ezt a Merényi Dani indította el, a grafit ember, 100 000 évvel ezelőtt, és csak az volt, hogy hülyeségeket lerajzolt, ilyen kis képregényeket, és aztán ez kinőtte magát odáig, hogy azt eljutott az Indexre, és ott már politikai jellegű karikatúrák futottak, és most is a Telexen megy ez a sorozat. És az Origo úgy gondolta, hogy egy ilyen formátumban rendkívül jól ki lehet fejezni a politikai nézeteiket. Sikerült annyira eredetinek lenni az Origónak, hogy konkrétan napi rajznak nevezte el a saját blokkját. Ja. És hát itt van egy prominens példa, hogy a Jámbor András, és azt mondja, hogy köszönjük, nem, hozott eszközökkel dolgozunk, és ott van nála a véres baseballütő, ugye Jámbor András, akinek a Szikra mozgalomnak a vezetője, és a Szikra mozgalmas nőt, ugye, akit most híresen kiengedtek az előzetesből, mert hát nem ő volt az bebizonyosodott, hogy nem ő vert össze embereket Budapesten, és hát semmi közük ehhez a Jámboréknak, úgyhogy gondolta az Origo, hogy lehozza ezt. És mi, Sarló és Kalapácsot? Igen, mert kommunisták, hogyha nem tudtad volna. Amúgy ez szerintem nem a legszerencsésebb, hogy a Szikra, sok minden névvel van már használva, de a Szikra volt a Leninéknek ugye a pártlapja, vagy micsoda? De vannak fontosabb hírek is az Origo. Ja, bocsánat. Mesztelenkedéssel köszöntik a jó időt a legszebb Hollywood-i színésznők. Van ez a CPEC konferencia, ami konzervatívok gyűlés, ott van Orbán is beszélt, mondott meg minden. Ebben most nem megyünk bele, jól van ez ígyben, mert ez egy hosszabb kifejtést érdemel, mert végignéztük az egész Orbán beszédet, meg Bohár Dani volt a műsorvezető, meg a Dér Stefi, a megafonosok voltak a műsorvezetők. Nagyon ügyesek színvonalas produkció volt. Arról majd jön egy hosszabb fókuszcsoport videó vasárnap, amiben végignézzük az egész Orbán beszédet. Mindenki tartson velünk, remek kis podcast jellegű adás lesz, amiben Orbán Viktorral beszélgetünk az ország jövőjéről és múltjáról. De csak egy ízelítőnek azért megmutatjuk, hogy milyen menő a bejárata a CPEC. Ja, a CPEC, igen. No Vogue Zone, nézzétek, ilyen menő. Meg kint van a megafon standja is, meg minden. Vannak megafonos mörcsök. Mindenkinek sok sikert, aki most épp ott dolgozik, vagy valami dolga van ott. Remélem, hogy jövőre minket is meghívnak egy előadást, hogy valahol ott szívesen csinálnánk szerintem. Azt akarom, hogy jobban legyünk Orbánnal, csak hogy megegy az irítség a megafonosokat. Hogy én is kevésbé tudok komolyan venni valakit, akit azért fizetek, hogy nyalja a seggem, mint mondjuk valakit, aki mondjuk kritizál. Szóval mondjuk, ha ember vagyok egy döntési pozícióban, akkor nap végén kevésbé venném komolyan azt, akit, ja, téged azért fizetlek, hogy nyalad a seggem a médiába, mint az, aki mondjuk komolyan tudnám venni, aki mondjuk akár Benémi Sál is megkritizál. Vagy valahogy így a nap végén azt mondanám, hogy igen, az egyiket egy kicsivel komolyabban tudom venni, és nem a segnyaló lenne az. De ez lehet, hogy csak én vagyok így. Most így belegondoltam, hogy te azért vannak fizetve, hogy nyalják a segg. Orbán Viktor így összejött, így kiveszi a pénzt, odaszórja eléjük, azok meg így ugranak. Kis kutyák. Azt tudom, elkezdett túl vannak fizetve. Szerintem úgysem értenek máshoz. Versenyszférában úgysem kapnának állást, úgyhogy nem kell nekik olyan eszetlen pénzt adni. Nyilván ne nyomorogjanak, vagy nem tudom, azért a Don nagy lelkű. Hát de ezeknek nem pénzt kell adni, hanem ingyen jegyet a Fradi meccsekre, és akkor tudnak fényképezkedni azokon a helyeken, ahova te szeretnéd, hogy mutassák, hogy ők olyan helyekre járnak. És akkor mellette otthon meg ott hámozzák a krumplit, és még a héját is megeszik. Ezt csak így bele akartam szúrni. Egyfelől azt, hogy a Partizánon ma este, de hogyha már vágva nézitek, akkor tegnap kijött egy remek epizód a Vidment Tomival. Mi is feltűnünk benne, de amúgy a Tomiról szól. Úgyhogy mindenkinek ajánlom majd az új monoszkópot. Amit ajánlok még, hogyha videókról van szó, és ezt még nem néztem végig, még 10 perc hátra van a másfél órás videóban, de a Partizánnak van egy új videója, amit méltatlanul kevesen néztek meg, de hát úgy látszik, hogy nincs akkora nem érdeklődés rá. De rendszer hiba. Hogyha valakit érdekel a magyar film története, ilyen, hát érted, másfél órás, és úgyis nagyon sűrűen van összefoglalva. Szóval van a rendszerváltás előtti időről szó, rendszerváltás utáni időről, a Vajna korszakról, a Vajna utáni korszakról. Szerintem egész szép összefoglalás, és hát elég szomorú, ahova eljutottunk. Mert tényleg érdekes belelátni, hogy amiről beszéltünk is, anomália volt ebben a rendszerben az a Vajna korszak, hogy jó, igen, ott is voltak nem túl jó dolgok, eléggé, hát hogy mondjam, minden a Vajna múlt. Nagyon egy ember központú volt, ahogy az előtte lévő időben is nagyon sok hiba volt, de nyilván azért azt lehetett látni, hogy az egy jó korszaka volt a magyar filmnek, amikor a Vajna volt, és ez egy hibája ilyenkor a dolognak, hogyha ennyire a Vajnán múlik minden, és utána a Vajna meghal, akkor az nyilván összeomlik az egész, és most meg éljük az új korszakot, ami nagyon történelmi filmes, nagyon haveri alapú, kb. Senki, aki régen akár tényleg sikeres közönségfilmrendező volt, mint a Hernádi, vagy akár sikeres volt nemzetközi szinten, ők se kapnak már filmeket, hanem most már tényleg csak a haverok, miközben a Vajna még hiába ugye Orbán nagy haverja volt, hogy mindenkinek tartotta a hátát. Van pár dolgot, amit átnyomott, amit nem kellett volna. Én a kölcsönlakás az, ami szerintem a mélypontja volt az egész magyar filmgyártásnak, és azt például ő nyomta át nagyon, azt mondták. De most elkezdődtek a történelmi filmek korszaka, és például az első ilyen, ami a mozikban ugye nagy bejelentésen csinálatrával ott volt, az, amiről mi is beszéltünk, a Hadik. És most megnéztem, nem volt könnyű, mert na mindegy, egy táblázatban el volt rajta, de nem lett túl nagy siker. Hányan nézték meg? Hát 48 ezre kb. Ami nem a legrosszabb, de ahhoz képest, hogy most ez egy ilyen drága történelmi film, ami most egy új korszak kezdetét kéne, hogy jelentse, azért úgy látszik, hogy azért olyan irdatlan igény nincs a történelmi filmre, vagy van történelmi filmre igény, csak jókra lenne igény. Már azt mondták, hogy az is érdekes, de mindegy, nézzétek meg, hogyha valakit érdekel, akár háttérbe is berakni, mert tök érdekes az egész, de hogy a Vajna korszakban is szívesen adtak volna pénzt történelmi filmre, csak nem volt elég jó minőségű, mondjuk a forgatókönyv, amit leadtak. Most meg elég, hogy valami történelmi, és láthatóan most a Hadiknál is látjuk, meg mondjuk a Aranybullánál, hogy lehet, hogy nem véletlenül nem adtak erre amúgy akkor zöld utat. Jaj, édes Isten, az Aranybulla világ szégyene. Milyen nézőszámokat produkáltak voltak azok a filmek, Ádám, amik a Vajna korszakban jöttek ki, ami mondjuk ilyen, mi volt, amire azt mondod, hogy ez egy példaértékű film volt? Volt egy év, amikor eszetlen sok jó film volt, amikor Peti kirakta, hogy volt az a vágó jelölés, és akkor néztem, hogy mik voltak még a jelöltek, hogy a Valan is talán akkor volt a FOMO. Szóval egy évben belül volt három baromi jó film, akik maradtak. Nagyon sok jó film volt akkor, a Félvilág, mondjuk az lehet, hogy nem film alapos volt, nem tudom. Csak az érdekelne, hogy ezeket mondjuk ugye többen nézték meg. A Kincsemet sokan nézték meg. Uh-huh. Szóval az ilyen 3-400 000 körül volt. Aha. A Viszki is viszonylag sokan megnézték. Nyilván a Sofiát, miután Oscart nyert, újra mozikba ment, azt is azért több mint 100 000 megnézték, pedig azért elég réteg film. De már nincsenek akkora nézőszámokat, már nem lehet hozni, mint a rendszerváltás előtt, amikor csak magyar film volt, és más nem tudta bejönni, és 1-2 millióan is megnéztek egy filmet. Erről is szó van. Most már, hogy ugye van konkurencia, elárasztották a mozit, az amerikai filmek, az amerikai kultúra ennyire beivódott, már akkora számokat nem lehet hozni. Bár még voltak a rendszerváltás után is, például a Miniszter Lép, de nyilván nem lehet milliós számokat hozni, már amcsi filmek sem hoznak manapság már akkora számokat a mozikban, de azért pár százezer kell ahhoz, hogy tényleg ilyen közönség sikernek lehessen nevezni egy magyar filmet, és úgy látszik, hogy nem ez irányba megyünk, hanem megint az van, hogy jó, ez történelmi, a haveroknak odaadtuk, ez kész, és Vajna úgy hozta be ezt a közönségfilmes megközelítést, hogy közben engedte amúgy a művészeket is dolgozni, szóval voltak közönségfilmek, és művészfilmesek is kaptak lehetőséget, hogy szerzői filmesek, de most nem tudom, mi lesz. Most kicsit úgy látom, hogy nincs akkora hozzáértés a filmes döntési körökben, mint annó, amikor a Vajna volt. Pedig ott is voltak problémák, de hát meg lehet nézni, mennyi baromi jó film készült akkor, és most kicsit aggódom, hogy nem is tudok másról, csak történelmi filmekről, amik jönnek. És az volt érdekes, mégis akkor itt lezárom, nézzétek meg a filmet, hogy például volt a Semmelweisről is beadva egy forgatókönyv, az egy kicsit, hogy mondjam, más szemszögben mutatta volna be. Kicsit utána néztek, hogy nem volt olyan fekete-fehér minden, meg szóval nem feltétlen egy ilyen magasztos, amire döngölheted a melledet sztori, hanem egy kicsit árnyalatabb sztorit akartak, és mondták, hogy nem ilyen szemléletet akarnak, és csak másra fogják megcsináltatni, ami most megint. És az volt a jó hasonlat, hogy valaki mondta, hogy jönnek ezek a magyar történelmi filmek, mint a szobrok. Hogy ilyen, nem az a lényeg, hogy jó legyen a film, hanem hogy ilyen magasztosan így bemutassa, hogy mekkora királyok vagyunk magyarok, hogy mekkora király a történelmünk. Hát, mint minden. És tényleg nehéz jó filmet csinálni, hogy nem a film a lényeg, hanem hogy én most a nagy hazafiságot akarom átadni, ezt át kell érezned, csak aztán látjuk, hogy lehet így is, csak ott a hadik. Nem nagyon érdekelt az embereket. Úgyhogy lehet, hogy a kettő között kéne megtalálni valami egyensúlyt, hogy lehet, hogy az emberek vevők arra, hogy igenis a magyarság meg a történelmi filmek fontosak, de lehet attól még árnyalat, lehet attól még jó film. Nem csak az van, hogy mindenkit így tisztára kell mosni, mint ugye a Aranybulla is azért elhallgatott dolgokat. Az Uralkodó az szent és sértetetlen volt, mindenben tökéletes volt, minden tökéletesen csinált, és akkor ez így azért gyanús az embereknek, hogy azért nem mindig így van a történelem, hogy vannak a jók meg a gonoszok, és érdekes, hogy a magyarok csinálnak egy történelmi filmet, akkor a magyarok mindig a fedhetetlen jók, és mindenki más a gonosz. És hát nem tudom, azt gondolom, hogy meghaladtuk már ezt. Részben már a filmművészet már ezen túllépett, és már a modern filmek azok nem így próbálják bemutatni a történelmi eseményeket azért a legtöbb esetben. De hogyha megnézed mondjuk a kommunizmus alatt készült magyar történelmi filmeket, ami nem mondhatjuk, hogy ne lett volna jobban megkötve, mint a mostani időszakban. Hát biztos, hogy egy... ott engedtek egy az kis... egy kemény diktatúra volt. Igen, de amúgy érdekes, ott mondták, hogy ott volt egy olyan, hogy volt pár tabu téma, de amúgy engedtek egy enyhe kritikát a szocializmus irányába. A tizedes és a többiekben például szerintem semmi kritika nincs a Szovjetunió vagy a kommunizmus felé. Mégis egy kurva jó film. Nem tudom, hogy mondjuk most miért nem lehet egy... Nem azt mondom, hogy egy ugyanolyan színvonalút, de lehet, hogy sok mindenem múlna, hogy azt a színvonalat lehoz, és nincsen meg hozzá a keretünk, mármint, hogy tényleg olyan merítésünk nincs, szerintem mit tudom egyet, én színészből meg... Ez. Azért, mert nem úgy állnak hozzá a filmhez, hogy én állnék, hogy lesz ez egy szórakoztató, izgalmas film. És akkor ez ami a fő vezérlő elv, hogy szórakoztató, izgalmas legyen, vagy mondandó is legyen. És ennek vetek alá mindent. Szóval innentől kezdve, hogyha szórakoztató és izgalmas, hogy a történelem nem volt olyan fekete-fehér, akkor azt is belerakod. De nem ez a fő rendező elv, hanem az, hogy egy magasztos történelmi dolgot kell csinálni, hogy az emberek érezzék meg, mennyire jó magyarnak lenni. Ez felülbírálja azt, hogy mi a szórakoztató, vagy mi az izgalmas, és ez lesz belőle. Szóval szerintem a film, mint egy művészeti ág, az rég ott meghalt, hogyha nem az a szórakoztatás, a mondani való, nem ezek a funkciói, ott a lényege veszik el, hanem gyakorlatilag egy szemléletet, egy propagandát akar átadni, onnantól elveszik a lényeg a filmművészetnek, és ilyen lelketlen dolgok lesznek, mint a Hadik, ami így hasonlít egy filmre, mert felépítésben egy film, meg értem, hogy filmes eszközök, de valahol nem azt érezted, hogy itt a lényeg az volt, hogy valamit egy rendező, egy író egy nagyon át akar adni, hogy ez egy izgalmas sztori, ez egy érdekes dolog, ez, ebből mit én lehet kihozni? Nem értek egyet veled, Ádám. Én azt gondolom, hogy aki ezeket megírja, meg aki ezeket leforgatja, azt gondolja, hogy ez szórakoztató. Ezt is gondolja. Az elsődleges, abban igazad van, nyilván filmet szeretnének csinálni, ezek az emberek valószínűleg nem a legtehetségesebb emberek, mert látjuk ugye az eredményből, hát hogy nem a legtehetségesebbek dolgoztak ezen, mert ennél van, aki tudna jobbat. Tehát nyilván ők azok, akik a tehetség hiányát egy kis megalkuvással bármikor kipótolják, hát... és akkor azt mondják, hogy jó, hát akkor olyan filmet fogok csinálni, ami tetszik a rendszernek. Ez az egyik lehetőség, és akkor látja, hogy mint a Csernobilban a cipőgyárból lett, nem tudom, politikus, aki dönt minden felett, gyártósori munkásból lett felsővezető, és akkor ő nekik próbál megfelelni, miközben a társadalom ennél egy sokkal magasabb dolgot várna el. Alapvetően ez az egyik lehetőség, a másik lehetőség, hogy akik csinálják ezek a filmeket, azok maguk is ilyen nívón vannak. Hogy azt mondják, hogy mint a gyerek, aki játszik az autóval, hogy ő azt akarja látni, hogy ott a Hadik ott lovagol, és akkor jó, de nem akarsz elmondani valamit? Így lovagol, meg kardozik, meg belenéz a kamerába, hogy ott az a kislány a mezőn. Amúgy érdekes ez az egész, hogy nyilván Magyarország túl kicsi ország az, hogy itthon igazából nem nagyon lehet piaci alapon filmet elkészíteni, mert egy film túl drága ahhoz, hogy visszahozza a pénzt. Úgyhogy igenis az államnak szerepe kell, hogy legyen ebben, hogy a magyar filmművészet ne hajjon meg. És szerintem ez igenis szerepet kell vállalni ebben az államnak, mert a magyar filmművészet, hogyha visszatekintünk, mindenkinek van magyar film, amit szeretett, nem jöttek volna létre a legtöbbször állami támogatás nélkül, és igenis a magyarsághoz hozzátartozik nem csak a történelmi filmek, hanem hogy az is egy dolog, hogy mindenki szereti egy csomó, mondjuk a Üvegtigris, és tudnak belőle idézni az emberek, ott a kontroll, stb. Ez hozzátartozik a magyarsághoz, ez így összefogja az embereket, szóval igenis támogatni kell szerintem a filmművészetet, csak az onnantól problémás, hogy amikor már nem azt nézed, hogy ki a tehetséges rendező, mi a jó forgatókönyv, hanem a haver. Haver, valamilyen szinten ez is volt a Vajnakorszakban, de ott el tudtak ettől tekinteni, sokkal inkább szakmai alapokon ment, és ez szűnt meg teljesen, és kicsit féltem a magyar filmművészetet ilyen szinten, meg ilyen elég kicsinyes sértődések, meg ilyen hisztik mentén is szerveződik most, mindegy. Csak érdekes, hogy Amerikában ugye ott tud piaci alapon a film menni, ott nem kell támogatni, mert ugye az amerikai piac is már van akkor, hogy visszahozza akár, de hogy nemzetközileg mindenképp vissza tudják hozni a filmeket, meg erre egy nagyon nagy iparág kiépült. Ott ugye csomó film is van, ami kritizálja az államot, az amerikai államot, utána megy. Amerikai állam balhéjéről is vannak filmek. Itthon ezt nem tudom, ilyen mikor lesz, ugye kivéve az Elkurtuk. Elkurtuk. Jó film. Ez egy érdekes, hogy állami pénz az kell a magyar filmművészetbe, csak eljutottunk odáig, ami nem egy idegen ettől a rendszertől, hogy akkor azt is kell mondanod, amit mi szeretnénk, hogy mondj, csak az a baj, hogyha ilyen szinten beleszól a politikai filmekben, akkor megöli a filmművészet lényegét, és ezt az emberek megmagyarázhatod, hogy ez miért jó, csak akkor itt már nincs az, mint anno a szocializmusban, hogy ez van, ezt nézed, hanem akkor az emberek egyszerűen nem ezt nézik, hanem felmennek az internetre, néznek valamit a Netflixen, néznek valamit a tévében, néznek valami mást a moziban, de most már nem lehet olyan könnyen lenyomni az emberek torkán a szar magyar filmeket csak azért, mert ezt szeretnék kommunikálni a kormány, mert egyszerűen már annyira kinyílt a világ, hogy hát jó, akkor nézek mást. Vajon lehet, hogy ez a legkontraproduktívabb rendszerben élünk most, mert egy kommunizmusban ott mindenki tudta a határokat, és akkor azokat próbálták feszegetni, meg azon belül próbálták a tehetségüket megmutatni. Most pedig abban a rendszerben vagyunk, ahol még csak szűkül, és azok férnek oda, akik igazán undorítóan hajlandók talpat, segget nyalni. Nem tudom, ezért nem a megafonba vannak a legjobb retorikai készséggel megáldott emberek, meg a legokosabb, legjobb szónokok, és ezért nem a legjobb filmrendezők, meg írók vannak a filmesek körül. A szocializmusban legalább a rendezők így csomószor nem a rendszernek, ilyen ész nélküli kiszolgálói voltak, hanem próbálkoztak mindig egy kis rendszerkritikát belevinni, és tényleg így volt, hogy néha rájuk szóltak, mondták egy sztorit, hogy mondjuk ki kellett vágni egy jelenetet, egy Nagy Imre beszédet. De amúgy attól még a film az kimehetett, miközben annak is volt kritikai ére, meg ilyenek. De most már nem kell cenzurázni, ez egy új fejlemény, mert alapvetően nem is csinált filmet, aki nem a istálójukból van. Hát az öncenzúra, és az öncenzúra ez mindig rosszabb lesz, mint hogyha Orbán Viktor elé odavinnék, hiszen már sokszor beszéltük, hogy valószínűleg az Orbán Viktor nagyon sok olyan dolgon röhögne, amit a nyomorult talpnyalói nem mernének elé vinni, mert félnének, hogy akkor az ő fejük fog lehúzni. Ez a dupla gondol? Már dupla gondol van, nem? Igen, hogy már az emberben benne van, önmagában van benne a cenzúra, aki oda kerül, és azért kerülhet oda, mert aki kiválasztja, abban is ott van az önmagában lévő cenzúra. Úgyhogy ja, ez talán a legkontraproduktívabb lehetőség. Mindenkinek ajánlom a Rendszerhiba című filmet a Partizánon. Tök jó, hogy ilyen másfél órás összefogó doksi film is elkészülhetett. Tök jó, hogy ilyeneket is csinál a Partizán, ami nyilván rengeteg munka volt. Valószínűleg tudták ők is, hogy ez nem a legnagyobb érdeklődésre számot tartó videó, de szerintem nagyon jó lett. Úgyhogy ajánlom. Jó, van ez így. Hatházi. Ákos videóról van szó. A Shadow Werner féle botrány nyomozati anyagából került elő egy ilyen rendkívül szépen kifénymásolt papíros, ahol a kormány tagjairól írogatták föl, hogy mivel lehet őket megzsarolni, és rendkívül ocsmányul írták ezeket, úgyhogy nem mindent lehet elolvasni, de az a semmilyennél az például egy elolvasható, hogy oda van írva, hogy homokos, videófelvétel, orális szex, vadászházban, cigány fiúkkal. Hát, ez valóban biztos, hogyha van ilyen videó, az nem néz neki túl jól a Semmilyen Zsoltra nézve, bár ő ugye azt mondja, hogy a melegség bűn, és csak nem kell megélni, és akkor viszont ennyi. Ez egy ilyen kihívás elé állítja Isten a melegeket, de hogyha van erről videófelvétel, hogy ő meg orbitális brácsákat szippant magába. Amúgy ebből nekem csak a cigány fiúk a... Nem a fiúk, csak a cigány az új. Hát igen, terjengtek eddig is ilyen pletykák a Semmilyenről. Amúgy Rémisztől egybevágnak ezzel. Igen, Rémisztől. A vadászház az terjengett, meg a fiúk is terjengett. Az orális szex nem volt így kimondva belőle. Ki tudja, hogy ez igaz-e, csak érdekes, hogy ez ide föl van írva, de most meg jó, ugye, szexeljen vadászházban fiúkkal, oké. Okay. Hogyha ez konszenzuális, akkor jó szórakozást kívánunk miniszterelnök helyettes úrnak a vadászházban a fiúival, csak nem tudom, hogy akkor most miért kell. Másoknak miért nem lehet? Tény! Mondjuk a Semmilyen Zsolt soha nem mondta, hogy a melegek ne tehetnének úgy, mintha heterok lennének, és vehetnék föl a csokot, meg fogadhatnának örökbe gyerekeket úgy. Ja. Egy nővel együtt. A többieknek milyen terhelő információk? A Varga Mihályra azt sikerült megfejteni, hogy ő kun. A Redditen, aki ezt megpróbálta megfejteni, ő azt írta oda, hogy kém. Karcag és Szolnok között ellopott 10 000 hektárok. Hát ezen nagyon meglepődnénk, egy magasrangú politikus ellopott volna. Mennyire legit ez az irat? Hát ez a nyomozati anyagból került elő. Most mit szerinted arra készültek, hogy majd, hogyha egyszer elfogják őket, akkor a Pintér Sándort hogy fogják besározni? Csak akkor lehetett volna szépen írni, és akkor most tudnánk, hogy mivel akartátok zsarolni a Pintér Sándort, bazd meg. Tasnádi, az oda van írva. Igen, meg Palkovics, hogy önjáró autókat fejleszt, ezzel akartak zsarolni. Viszont... Rogán Antalt nem lehet semmivel, Pipa? Rogán, hát mert ő volt ugye állítólag az emberük. Ja. De és ezért ezt a azt mondta az ember, hogy na akkor induljunk ki. Ő itt, ő a mi emberünk. Ő, hogyha mi bukunk, ő is bukjon velünk, ez remek. Na, akkor kezdjük el írni a többiekről. Ő Stolvaj. Ő Stolvaj, a Süli János. Olyan jó, hogy ezeket tudják egymásról, de közben ugyanúgy ők is nyomják. Na mindegy. És hogy mik vannak, és erről nem nagyon szól a fáma, nem? Én nem láttam az Origo címlapon. Ez egy hónapja volt, hát ez igen. Hír. De sehol se volt hír. Akkor nekünk nem szóltak le, hogy ezt nem kéne lehozni. Jó, hát nem, a hatházi videó, hát nem tettünk róla. Hatházi volt, hatházi. Előtött a hatházi. Eddig voltunk a tűrt kategóriában. Ja, igen. Most, hogy beszéltünk arról, amit az ügyészség kirakott, bazd meg mindenki elé. Ez, hát... Érdekes, hogy a magyar médiában ez nem ment nagyot. Én nem tudom, szerintem az MZP volt az, aki ezekről utoljára ilyen nyíltan és erősen beszélt, aki mondjuk így az Orbán Gáspárt melegségével foglalkozott, meg hogy hány meleg van a Fideszben. Nem néz ki, hogy valakit az a vádad ellene, hogy meleg. Hát vagy... igen, nyilván, hogyha arról az oldalról próbálkozol ezzel, hogy azt mondod, hogy neked semmi problémád az, hogy valaki meleg, mindenki, aki meleg, nyugodtan melegkedjen, és akkor utána azt mondod, hogy nézd, ott a buzi! Igen, ez nem néz ki jól, de itt egy ennyire melegellenes szabályozást támogató politikusnál szerintem legalábbis érdekes ez, hogyha ez kiderül. Nyilván senkinek nincs semmi problémája azzal, hogyha a Semmény Zsolt meleg. Én sajnálom, hogyha ezt nem tudja megélni, és nem... De láthatod, hogy meg tudja. De és amúgy ez is a saját, igen, ez is a saját döntése, hogy hogyan akarja megélni, és hogyha ő ezt flagellánskodással szeretné megélni, akkor lehet úgy is, hogy csapkodja a hátát az ostorral, semmi gond, meg minden nap meggyónja és nagyon bánja ezt. Hogyha ő így boldog, akkor így boldog. Csak attól még ez képmutatónak az, hogy... tartod, amit kommunikálnak? Az, hogy úgy uszítasz melegek ellen, hogy te magad is meleg vagy. Az nem az első alkalom lenne, ugye, Szájer után, szabadon. Igen. Azt már kitalálták, ez már nem eredeti. Jó, van ez így. Na nézzük, Forbes új cikke, újra elővesszük a Forbes-ot, nyugi, nem fogunk, vagy nem tudom, mit fogunk mondani. Egyet fogunk érteni rohadt. 30 sikeres magyar 30 alatt. Hát ez egy lista, amire már soha nem kerülhetünk föl. Aki 30 fölött lesz sikeres, ez már le van szarva? Mi ez az age shaming? Nézzük, ki van itt. Hát ez még jobban sikerült. Még kisebb a kép, bazen, mint ha nem kattintasz rá. Jó, de itt legalább oda van írva, hogy ki kicsoda, ami majd később kell, de... Úgyse tudtad volna, azt furcsáltam volna, hogyha az Ati nincs rajta. Bennett, a Larry című film főszereplője, ami elméletileg jó film, az ilyen rapperről szól, még nem láttam, de érdekel amúgy. Engem is megfogott az ilyen trélere. Asztrofizikus. Maja. Mi? 21 évesen, és már végzett is? Basz meg, mit csinál? Milyen embereket kéne vendégeknek hívni? Azt mondja, hogy szeptemberben már Stanfordon a PhD tanulmányait kezdi. 21 évesen takarodj! Jude Law, itt a Marci. 24 évesen... Én mit gondoltam, ennyi? Nem tudom, én mindenkiről azt feltételezem, hogy nagyjából egy idős. Hát igen, de ne feltételezz, mert sokkal öregebb vagy mindenkinél. Kerékpárosok is vannak itt. Figyelj, legalább nem csak influencereket tudtak ide összeszedni, meg zenészeket, hanem egy kicsit elment. Ennek azért kell kutatomunk, hogy mindenkit megtalálj. Tóth Jakab! Öregi Jakab! Istenem, Jakab! Kábel húzogatóba egy év alatt műsorvezető lett. Nagyon örülök a Jakabnak, és gratulálok neki. Mármint a Tarnócinak? Igen. De ez hogy milyen ez 30-as lista, hogy utána beraknak egy helyre négy embert? Tehát így mi is befértünk volna, bazen 8-an csak csináltunk valamit. Várj, itt a Jorgosz, content. Itt a Jorgosz is. Ők csinálják a egy asztalnál, amiből most van új részpont, ez a pap szerepel benne, akivel még nagyon-nagyon régen volt egy ilyen válaszvideóm az egyik videójára. Meg ugye a sávlekötőt is. Ja. Azok tényleg minőségi műsorok. Etikus hacker. Ez menő. Borka, ezeket jegyezzük fel, ezeket az embereket, őket majd behívhatnánk műsorokra, itt van egy csomó érdekes. Igen, főleg azt az etikus hacker, őt nagyra tartjuk, nehogy a spames szar e-mail, citromail címünkről kikerüljenek a dolgok. Figyelj, amúgy meglepően sok emberről nem tudom most hirtelen hova tenni, de az én szegénységi bizonyítványom. Bár ilyenkor kéne az beírni, ugye, egy átlagember, hogy ilyeneket lát, akkor kommentbe Facebookon, ez meg kicsoda, ismernem kéne. És igen, az ő szegénységi bizonyítvány, hogy te nem ismered. Ilyen legismertebb magyar embereknél bejön. Hát én még életemben nem maradtam róla. Ilyen, akkor kurva fontos volt ide egy Facebook kommentet írnod arra, hogy valamit nem tudsz. Akkor bázzak az összes kurva cikkhez írhatnám, mert olyan ostoba vagy, bázz meg látszik messziről. Én elkezdtem összeszedni egy ilyen díszes társaságot, már a munkám során sok ilyen arccal találkoztam, akik sikeresebbek voltak nálad 30 alatt. Igen. Valószínűleg úgy gondolják, hogy ők lemaradtak erről a listáról. Nem tudom, hogy ki vette már észre, van egy csomó csomó ilyen olyan startupok, meg olyan kezdeményezések, amik valahonnan innen-onnan így hozzábasznak néhány millió forintot, és aztán pedig máshogy csinálnak, csak így kimennek így egy színpadra, és így parádéznak, hogy ők 20x évesen mit elértek, milyen kurva fontos dolgokat mutatnak be, jellemzően a korpás bajuszú apjuk haverjainak, akik cégvezetők. Én ezeket is össze akarom gyűjteni, akik... Gyújtani? Gyűjteni, akik egyáltalán nem saját jogukon ilyen fiatal, nagyon sikeres, nagyon startupos embernek tüntetik föl magukat. Küldjetek nyugodtan ilyeneket, hogyha láttok. Ez egy lista, egy részletes lista. Ez egy elég részletes lista, ugyanis a KSH-nak nagy nehezen sikerült megszereznünk a listáját, ami alapján az inflációt számolja, ugye nem volt egyszerű, mert hát a KSH honlapján kellett volna keresgélnünk. Szerintem a kaja tekintetében amúgy elég jól állunk, eléggé... Extrudált köres golyó. Szertágazó dolgok. Kakós csiga. Krumpliból négyféle. Köreshagyma kétszer is. Sárgarépa is kétszer, de biztos ennek van oka amúgy, de ez tehát élelmiszer szempontjából tényleg remek. Nézd, francia, egy 160-180 centi, most ez a, miért nem az IKEA malm? Ja, van mondjuk, oda beírva, hogy hány cent is. Igen, így nehéz az, hogy ez most mi alapján mondják meg. Hogy lehet, hogy amúgy megnéznek 8-10-et, és így megnézik, hogy átlagban mennyibe kerül. Igen, ott is mi de amúgy az, hogy 160-180 centiszteres, miért nem a 160-as, vagy a 180-as, vagy a kettő igen, kategória átlagban. Biztos van valami, de ilyenkor azért érzed, hogy jobb lenne, hogyha minél kevesebb ilyen emberi dolog lenne, amivel el lehet torzítani, ha akarod az eredményt. Egyszerre az IKEA-t veszed, azt a másról meg a nagyon drágát, akkor nyilván nagyon sokat drágult. De olyat, nehéz olyan márkát találni, ami, de mondjuk az IKEA-ban pont lesznek márkák, amik mindig lesznek, vagy legalábbis lehet arra számítani, hogy fél év múlva is lesznek, és egy év múlva is az ilyen legalapabb IKEA-k, az például egy számítás lehet. Nem véletlen a csomó helyen a Big Mac-kel, vagy a Coca-Cola-val számolnak amúgy. A Bignek meg van egy külön mérője, hogy melyik országban mennyibe kerül, mert az minden országban van. Szóval az ilyen világmárkákkal például azért fixen lehet számítani, hogy igen, de az meg az érthető, nem, hogy többféle márkát kell vizsgálni, mert különben az is torzíthatja, ha csak az IKEA mondjuk fölhúzza, vagy jó, de ez az országok árai között jó mérőszám, hogy mennyi a Big Mac. Big Mac mérő, vagy a Coca-Cola. De amúgy, hogyha azt mondod, hogy ezt évente frissítik, és mondjuk van benne 930 tétel, akkor miért nem lehet berakni mondjuk az IKEA-t? Az elmúlt 5 évre egy itt például a márkák vannak, néz ki a Hyundai, Ford. Tessék, az autókat például muszáj ugye update-elni. Asztali személy számítógép. Az mennyibe kerül most? Írjátok meg kommentben, mennyi egy PC? 200-tól 2 millióig bármennyi lehet. Mert de ez új? Tehát vadonatúj. Nem tudjuk. Asztali számítógép mennyibe kerül? 100. Blick. Tessék, Story. Nemzeti Sport. Hopp, nincs ott a Sorry magazin. Hoppá. Monopoly társas játék? Isten áldja, meket fel akarnak cseszni? Jó, mondjuk az tényleg mindig van. Múltkor is láttam, azt el akartam mondani. Láttam az embereket ott kint. Tök aranyos volt, egy fiú meg egy lány társasozott kint a szabadban. Aztán oda néztem. És láttam, hogy kinevet a végén játszanak, és az volt a játék, hogy dobtak a kockába, és léptek annyit. És még gazdák, hogy okosan mondtam úgy. Nem, kinevet a végén. Kinevet a végén. Annyi volt, és úgy felbaszott, hogy majdnem rájuk borítottam. Ezek a társas játékok miatt utálják az emberek a társat. Hogy lehet ezt élvezette játszani, hogy dobsz és lépsz? És ennyi, mi a döntésed? Vagy, hú, de na mindegy. De hogyha ilyen laza társas játékot akartok hétvégére venni, vegyétek a Cascadiát, ezt mindenki szereti. Bármikor jobban jártok, mint a Monopolyval, vagy ezek a szarokkal, és ott még azt még a nagymamátok is simán megtanulja a Cascadiát, és tényleg élvezetes. Amúgy lehetne egy olyan gazdák, hogy okosan, de ilyen modern, mint most. És akkor így dobsz, így lépegetsz, és akkor hopp, beszántották az adónemedet. Kirúgtak az állásodból, mert a főnök haverjának kellett a munkahely. Ami érdekes, hogy a kaja ez alapján megvan az esély, hogy jól legyen reprezentálva, abból láthattuk is, hogy 40-50%-os az átlagos inflációja a kajáknak. Viszont, hogy kijött, nem tudom, ugye ilyen 24%-ok, hát akkor lehetséges, hogy van olyan, ahol nem ennyi az infláció. Hát előbb láthatóan a kaja az még jobban inflálódott 24%-nál a legtöbb, egy csomó. Szóval valószínűleg az ilyen LCD, Full HD és LCD TV-k azok visszahúzták ezt az inflációt, amit már, meg a magyar már venni se lehet, mert azoknak ugyanaz az ára, mert csak az van kira az árukeresre, hogy 2010 óta nem kapható, és ez a legutolsó ismert ár. Meg pont ugye múltkor voltunk Borkával megnézni a írószeres cuccokat, itt látom, hogy zsírkréta, radír, nem tudom, minden kurva olcsó volt. Akarok csinálni társasjátékos videót a Fókusz csoportra, most már elegem van belőle. De mellette, meg az ilyenek, nem tudom, magyar kártya, azt is a kínaiban láttunk valami 200 forint. Gondolom soha nem változik meg az ára, mert mire emeled meg? 300-ra? Tehát amit minden nap kurva sokat veszel, az a kaja, az meg rohadtul fölmen. Még mivel akartam zárni? Ja, igen, itt van egy könyv, nézzétek? Ezt akartam megmutatni. Egy könyv. Az unokatestvérem írta, és most már ki lehet adni. Gondoltam, hogy ajánlom, bár még nem olvastam, de jókat hallottam róla. Olvast fel, te, mert te tudsz olvasni ezt. Hogyan válaszolni egy pszichiátriáról szabadult lány, akinek a döntéseit beárnyékolja a gyász, az öngyűlölet és a démon király iránti fékezhetetlen szenvedély. Adél Dunn első regénye egy sötét, erotikus fantasy, mely egyszerre szól egy feldolgozatlan trauma fájdalmáról, és arról, hogy néha nincs egyértelmű választóvonal pokol és mennyország között. Na, te se tudsz olvasni, bazdnek. 18 éven felülieknek ajánlott. Figyelj, amúgy ez az erotikus fantasy, nem mondom, hogy a 30 feletti férfiak vagyunk, hogy nem biztos, hogy mi vagyunk a célcsoport, de legalább a komfortzónán kívül esik fel, hogyha az unokatestvéred írt egy erotikus fantasyt. A szüzeknek ajánlom, hogy tudják meg, lehet, hogy tanulnátok belőle valami. Volt a Twilight, volt az a labirintus, volt a éhezők viadala, minden, úgyhogy Magyarországnak is kéne egy ilyen sorozat, nem? Egy ilyen tini sorozat. Szent Johanna Gimi? Lehet, hogy kéne egy jobb. Szóval itt van. Mint a Harry Potter. Némoni Ketrec. Már kapható a boltokban. Majd oda kirakom a háttérben. Ott gyűjtjük a könyveket. És még egy ajánlást akartunk mondani, Csokkár. Margaréta lányt. Akinek köszönhetjük az összes, nem az összes, de ugye a Virág csinál egy csomó ilyen arculati elemet nekünk, a Margaréta lány meg csinál egy csomó ilyen grafikát, mint például a csomó... A Patreon, merch, a matricák, az Instán. Mindenféle, tök jó. Hát meg az összes gifet, amit használunk. Szóval Margaréta lánynak sokat köszönhetünk, és Twitch-en lesz egy hosszú élője, ahol a macska műtétre gyűjt. Úgyhogy szombaton nézzetek rá. Meg amúgy is érdemes követni, mert szokott élőben rajzolni, és tök jókat csinál. Meg érte pszichológiához, úgyhogy néha rajzolás közben pszichológiai dolgokat beszél meg az emberekkel, úgyhogy szerintem tök jó. Kövessétek. Csak ajánlani tudjuk. Így van. Úgyhogy most már csak azt kell, egy kicsit szusszanjatok. Nem tudom, kivel találkozunk holnap, vagy hát hogyha vágottat nézzetek, akkor a Jude Law koncerten lehet, hogy pár emberrel még tudunk pacsizni, és akkor ott találkozunk, szevasztok. És vasárnap megjön egy hosszabb fókuszcsoport rész, ahol kicsit beszélgetünk Orbán Vityával. Nem mondom, hogy mindennel elégedettek voltunk. Majdnem mindennel egyetértettünk. Majdnem mindennel, de hogyha nem, akkor ez mindenképp ki fog derülni a vasárnapi epizódban. Hétfőn pedig amellett, hogy újra itt teszünk, azért nagyon izgalmas dolgok is fognak már történni. Hétfőn. Igen, én nem leszek hétfőn, úgyhogy helyettem lesz valaki, mert leforgatjuk a következő közös többszörest, ami nagyon jó lesz. Sőt, már a harmadikat is nagyjából megvan, már a negyediket is szervezzük, szóval most volt egy kis szünet vele, de most tök jó témákat és tök jó triókat szedtünk össze, vagy próbálunk összeszedni, már a nagy része megvan, szóval nagyon királyok lesznek a következő részek. És közben ugye készülünk a Cérnagyárra, turnéra is, amire még kaphatóak a jegyek a leírásban. Hát kb. A jegyek felelkelt már egy 24 óra alatt, úgyhogy csapjatok le rájuk. Még azt nem mondom, hogy biztos, hogy mindjárt sold out lesz, de azért az, hogy már felelfogyott a jegyeknek 24 óra alatt, azt köszönjük szépen. Hogyha nem lesz tele a termek, akkor is azt is túléljük, de azért mindegy, így is úgy is izgulni fogunk, hogyha 3 ember ül ott, meg hogyha 600 ember ül ott, szóval akkor akár ott ülhet 600 is. Érettségizőknek meg sok sikert jövő hétre. Szurkolunk! Nyomod fasz, mindenki vigyázzon magára a hétvégén, ne vigyen el a bohár ember, senkit. Jövő héten ismét sűrűn itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.